گران محترم آردن کو دا مولانا مبتی مجتبان صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 32 نمبر جسد چپا مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی 35/7/2007 کی شعر ہے تدید ملاوی دو پتیاسہ تی اشاعات تید سنت کے سٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن بلازان از دیمین چوک جانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 تدونا ولا يهدون تابعهم لا يهتدون ولا يهدون تابعهم اظل المقود واظل القائد الهادي لا يهتدون ولا يهدون تابعهم خپل پسمن دي نو خپل کار کون تبا سد سملا روخي اظل المقود واظل القائد الهادي چاپ سروان دي نو اغم گمرا اج سو کور پس روان دی نو هغه گمراه ټول په یو دینو نازه کوي وای اذا کان الغراب دلیل قومن اذا کان الغراب دلیل قومن سیادیهم علاج فی الکلابی اذا کان الغراب دلیل قومن شکل کارغه قوم مشری سیادیهم علاج فی الکلابی نو مردار ولار بو تخی سیادیهم الى سبیل الهالکینا نو تبای لار بو تخی نو چه کارغان مشران شی نو دازه که اللہ اسن پا دنیا کی خی چه بیا ارمانو نکی وقال الذین اتبعو وای با کسان اتبعو چه اغی تابداری کلوا لو ان لنا کارتان ارمان چه بی منگل را واپس که دل دنیا تا فانا تبرعو منهم كما تبرعو مننا نمان با وزار شود دينا لكا سنگا چه وزار شود دي زمانگنا كذالكا يوريهم الله دارنگي خير ديتا الله عملون دي افسوسون ابو دي بانده چه بياو دخبل عمل افسوس كي افسوس افسوس افسوس وما هم بخارجين من النار او نهده وطن كي دورا نورا باو نزي یا ایوه الناسو کلو مما فی الارد حلالن طیبا رد بشر که فیلی بانده چه دا پریده ایسا داران دا اللہ او دا اللہ دنو منخت و نظرانه و شکرانه پیش کئی مخلوق سرمینه دا خدای توب پریده دا اللہ سرمینه دا خدای توبو کئی یا ایوه الناسو کلو مما فی الارد حلالن طیبا رد شرک اعتقادی کرو نو آگا ام پی آئیو الناس سرا ذکر کرو او رد شرک فعلی کئی ام پی آئیو الناس سرا یا ایو الناس اے خلقو خوری تاسو نا آگینا چه بزما کی دی نو طول خسرده نشی خوڑه مانا اے تقید الحل عقیده دا حلال والی پیولو رئی خوڑه خوطول نشی خو عقیده دا روا والی ولو رئی چه اللہ کم روا کردی دی کلوم اما پیل آرده خورای تاسو دا آغینا چه بزمان کیدی حلال او پاک چه حلالو می او پاکو می حلال خدا چه مردار نئی تحریم پینی راغلی نه پا قرآن که و نه حدیث که حراموال پینی راغلی او طویب دا چه به طریقه دا سنتی طویب چه به طریقه دا سنتوی حلالو می او پاکیزو می کل حلالی خو پاکیزه نئی طیب مطابق د سنتو نو حلالو می او پاکیزو می لکه چرگ پاک دا حلال دا خو پردائی نا طیب نا دا پردائی چرگ حرام نا نو آغی که اگر چه چرگ خو حلال دا خو پردائی چرگ حرام نا نگه طیب پا کنیشتا دی دوار صفت پا کار دی حلالا طیبا او بل حلالو می طیب او مزیدارو می طیب معنی دا جید او محبوب کارومی او محبوبومی مینری و سرا فیسا شیخ سبوی زمان طیبوم امیر زمان استاد محترم اللہ دے ام روسیت کی برکت واچی ام کارا دے ام محبوب دے ام جید دے ام محبوب دے طیب کی دو صفت پکاری حلالا طیبان حلال و پاک ولا تتبی خطوات شیطان او مروانی گی پا قدمون دو شیطان شیطان بدتا ده غیر اللہ دی مینی لاری خی نظرونو دا منختو لاری با تخیائی پسی مزئی اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ یقیناً اگر استاد پارا دشمن مبین خکارا مبین پا معنی دا مستبین عَدُوٌّ مُبِينٌ دشمن خکارا یا خپلا معنی باندی نو معنی دا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ دیر پا تاسو پارا دشمن مبینن عداوتهو خکارا کون که دا خپلی دشمن آئے خپلا دشمنی خکارا کئی پڑھا گئے ہوئی چلا آتا نکرنا ذریعتا ہو نو دشمنی رہتا خخ کارا کئی او بیاو مغا پس روانی سما کوئی عجیبا دا ناشنا والے دے عجبن تعجب دے آکس لرا چی دشمن پی جنی او بیام دے دشمن تابداری کئی او محسن پی جنی او بیام دا آگا نافرمانی کئی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ اے تاسو پارا دشمن خکارا کون که ده پولی دشمن آئے اینو آیا مرکم بسوی والفاشا یقینا ده وینا کی تاسا حکم کی تاسا بسوی ده بدو خبرو والفاشا ده بدو کارونو بسو اقوال شرکیا او فاشا افعال شرکیا بسوی والفاشا فبدو خبرو بانده والفاشا فبدو کارونو چه شرکی خبری کوا او فاشا شرکی کارو نکا یا بسوی والفاشا بسوی پا بد کارو نو بانده چه دایی نقصان یوازی تاتی والفاشا او نورو تایم نقصانی بد کارو نا چه نورو تایم نقصانی وان تقولو علاللہ مالا تعلمون دا چه اوائی تاسو پا اللہ بانی آغا چه تاسو پی نپوئی گئی یعنی دا تاویلونو دا چل تاگا خی وان تقولو علاللہ نا چی وای تاسو پا اللہ باندے آغا چی تاسو پی نپوئی گئی انہی تاویلو نو چل لتا خی چی دا تاویل پا کیوکا قرآن نے اولا سما ثابت تا انی رئیتو احد عشرا اور پسی نو جی یہ قرآن نے ثابت تا اولا سما دا لگی آئی کل ایو قسم تاویل کل بل قسم تاویل وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ رد پا دلیل لمشرکانو تام در رنبای سپاره نه کیستی دی کیستی دی داسی ای داسی ای داسی آخیر غیم سر روچت که دی جیمی ماران دی روغون تا که گرم شو سر روچت که وی اراوله دا منگ ده تا سبی دلیل اخکارو تا تا خجور منگ بیخی دلگان اخکارو شو منگ ده تا سوایو نه دا اغا رنبای سپاره نه دی منگ کیستی و کیستی دیو دا کالا یاسو و کالا بلسو تا تا جور منگ ده سخکارو نه منگ سر جور دلیل نیشته ولی منگ دا بی دلیلی و سه دلیلی دا پلانکی مولی سیب چلی کلی دی دا پلانکی سیب چه دا سی کریو پلانکی سیب چه دا سی کریو نو دا دای دلائل دی دای دلائل دی پلانکی سیب و دا پلانکی سیب خوب و کالا یو دلیل کالا با چه کمدنو دلیل که یو کتاب پیش کی کالا با درو غلمانی پیش کی و کالا با درو غنسا پیش کی اکالا گردوات خطا و کالا کسب البحر دای کتابونه نی اکالا در دا کل یو کتاب و کل بل کتاب و ایزا قیلا لهم اتبیو ما انزل الله او پاوکی چویلش دیتا راشی تاسو آغس بسی او مانی تاسو تابداری و کئی داغی چرا لیکلی دی اللہ قالون وایدی بلنا نا نتبیو ما الفینا علی آبانا تابداری کو منگا داغس چی مندی دی پاگی بانی منگا خبل مشران علی آبانا اکابرانا و مشیخانا منگا پی خپل مشرانا و مشایخ منتی دی زمانگ دا مشایخو لی پا غلطو سو زمانگ دا اکابرو لی پا غلطو دادی و سم صفای چو تووای چو قرآن که دا سری کری دی وی ولی پلانکی پا قرآن نپوی دا صفا دا غشانتی وی چو تو تا دا قرآن یا توی وی دا سری وی ولی پلانکی پا نپوی دا پلانکی پا ولی نپوی دا الک دا اغیلم اللہ تا دی خوز چې د قران آیات وان نو غلط ته زما په قران آیات باندې را دوکا بس زما په قرآنی استدلال را دوکا دا پریدا چې وای پلان کې نه پویدو پلان کې نه پویدو زجه آیات وام او زول کما معنا کوم نو زو دا غنه د مشرانو معنا کوم کنه نو له دا غنه مشران نه پویدل زبا دا وام کنه چې ول امام ابو حنیفه نه پویدو ول پلان کې نه پویدو پلان کې نه پویدو زوام چې صحابي د آیات ویلو او غته نه دا معنا معلومه کړو نو له صحابي نه پویدو نبی علیہ السلام دا آیات ویلو او نبی علیہ السلام ته دا معنا نو معلومه کړی ستا دا نزوام چې نبی علیہ السلام نه پویدو دا لا خبره ده اوس ته وای چې ول پلان کې نه پویدو پلان کې نه پویدو دا به دلیلی بل نتابو مال بینا علی ابانا بل اضراب دکنا قرآن نمنو نتابو مال بینا علی ابانا مونږ تابیداریو دا آغی چه موندی دی مونگا پا آغی بانی خفل مشران نزنی بادباختا دا آیات پا مقلدینو چسبانی نو مقلدینو داویلی دی چه بل نمانم قرآن یا نمانم حدیث داویلی دی مقلدینو چه تا دای خونی دیویلی نا آغی وی مونگا دا قرآن دا سنت منو مونگ پا کلیمه که دی امام بوانیفا نم ندیغسته چیز مونگ پی امام بوانیفا ایمان دی نا مونگ داویو چې زمونږ ایمان په قرآن او په سنت ته خو په قرآن او سنت باندې په دې تشریح باندې چې څنګه امام ابو حنیفه رحم الله پویدو نو داغه نرستو عالمان داسې نه پویدل نو چې هغه د کوم د قرآن او د سنت مطلب وای نو هغه مطلب مونږ منو چې د قرآن کومه تشریح کی او د سنت کومه تشریح کی نو هغه تشریح مونږ منو نو دی امام خبر منل دا د قران او سنت تابعداری ده دا د قران او سنت نه بار نه رومی ذکر کوي رحم الله گرچه ما داره مستقلی ده امام قال او مدلل باشد بر دوام منګه اجر امام خبر منو دا خبره به دلیل نه ای دا خبره سره دلیلی سنت آیت باشد دلیل شیا خبر آیت باشد دلیل شیا خبر داغ آیت دلیلی او یا حدیث دلیلی هر کسی را نیست بر علم دلیل خواری او سڑه داغ پا دلیل بانی پویی گینا چه بلوغ المرام تشویلی انا همیر نه بلوغ المرام تا توپوالی اگر بلوغ المرام نه بخاری تا ٹوپوالی اگر امام پا دلیل بانی نه پویی گی اب آغی بانی نه پویی گی نه دالی گی آئی اولا او کانا آبا اوم لایا خیلو نشیان نواب صدیق سنحان ده در اگر مشر ده ده غیر مقلدینو اگر بخپل کتاب کی ذکر کئی الحطا کی اگر اوی چیزنی خلق دی چی یسمون انفسهم بی آل الحدیث وشد تان بینهم و بین آل الحدیث زن خلق دی چی زن تا آل حدیث وی ده دی مشر ده خپل اوی زن خلق دی چی زن تا آل حدیث وی وشد تان بینهم و بین آل الحدیث دا غیر دا آل حدیث و منز که دزمه که دا آسمان فرق ده دا آل حدیث نی دی اخلی حدیث دی حدیث اخلی زدوار حدیث منم لا سولات الا بفاتحة الكتاب ام منم او من کان له امام فقرات الامام له قرات دا امنم وامشی مقتدی وی نو قرات مکوا خوچی آواز نو لا صلاة الا بفاتحة الكتاب بیا با فاتحة خام خواهی او قرآن امنم اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا او فقرهو ما تیسر من القرآن پا آیتونو میو مامالو کو او پا دوارو حدیثونو میو مامالو کو نو زمون کرده حدیث شما زم مقلد شما ما قرآنم پری خدا و حدیث میم پری خدا او چی اغا وی چی زارو من کان لو امام فقیراتو الامام لو قراتون منم نا او تش لا صلات اللہ وفات در کتاب منم او ازا قرآن قرآنو فستمیو لو وانسی تو ارو منم نا نو اغا آل حدیث شو عجیبه انصاب تی اغا آل حدیث شو زو دوار حدیثو منم او دوار آیتونو منم او ما توی تا حدیثو خلاف تا آل حدیث نه اهل حدیث امام ترمذی رحمه الله یوزای کی ذکر کئ چی فقها چی کم دی نو هم اعلم بمان الحدیث اغه په معنا د حدیث خوب ویگی او فقها چی دی نو د اهل حدیث دی او که مذاهب اربعه وال اهل حدیث نه نو به اهل حدیث په دنیا کې نشته دا لګیای دا یو سکار ځان لکتل دی عالم پس دی ګول عالم پس دی خلق پسی دی او دی پس پسی اختا دی ای دالی گیا دی لاس بارکا و لاس کتا که امریکا در بانی رال دی پاس در بانی سوارا شوا او دارال یهود و نصارا دی وطن ترال او دی لاس بارکا و لاس کتا که لاس بارکا امین پا تیزا وایا امین پا مزا وایا پاتی هوایا پاتی همو وایا لکه دیتا سی ضرورت تی فروی اختلافاتو تا اولو کانا آباهم لا یعقلون شیئاً اولو کانا آباهم آئی کی پلاران دادائی لا یعقلون شیئاً چین پویگی پیسیز بانده ولا یعطا دون او نپسا ملاری نو بیابو مر پسی دیزی چه پلاری پس پویگیم نا او پا هدایتم نده نو آیت تبعونهم ولو کانا آباهم آیت تبعونهم ولو کانا آباهم یعنی دی با منی دی پلارانو کئی پلاران دی لایا قیلو نشیان چی نپویی گی پیسیز بانده ولایا تدون او نپسا ملاری معلوم شوا چی پلار دی پوی دو او پسا ملار بانده و نو بیاور پس روان شا لگه سورت لقمان کی وی واتابی سبیل من انا بیلی روان شا پلار داغ چا پسی چرا گر دیماتا نو بیاور پسی زان ولایا تدون وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً مثال یو طریقه دی مثال لا چه داستا چه کم مخاطب دی نو دار سارو پشاندی دی دار سارو پشاندی دی نو یو وجه دا ذکر سارو پشاندی چه ساروی آغا دتکن وغواری داسنی چه پتاکو عدد چی غوی جوتی کائی دوار غویان چه نابلدهی زمیرداران نتپوسو که دوار یوزین جوتی کیگی که دوار نابلدهی سبقی نیویلی امیان غویانی اغه چې کوم نه د جوتی تو سبق نه ویل کنه اغه ته یو ځای جوتی کین جوتی کیږي یو مولا غوی به سره کې چې سبق ویل دی اوبو سره کې چې جوتی دی او بلان پاړو داړ به یو ځای کې نو چې ته دا کوم غوی چې نه بلد دی دی راړای په کیل کې نو دی بل له چوکا ورکی دی بل له چوکا ورکی نو دی بوله د کور کې واړه وې کنه خو سړیا خبر هم نه پويږي ته به دی بلد توای پاتشا کتشا کلو اخلا نو آغا پا خبر پویگی نو دابل برو رو پویا کئی دابل برو رو پویا کئی نو پا مزه مزه با دابلوم کلو اخلی بیاوام پا کتشا و پت شبانی آغام بیا پویگی نو دا وی تاتا چه دستا مخاطبین چی دی نو دا گوره ساروی دی اصی نا چه توای چه بزه با تخبرو کم او بمنی نه دی سر بزره چول غواری دی سر بزره چول غواری بلد کئی به پا مزه مزه به رو رو یو چې په وکړې نو هغه ته وایي چې شابوز دې پویا کنه شابوز دې پوکا نو خواري بغواړي مهنت بغواړي ظلمتانګوا ندی وځنا ما من نبی الا وقدر الغنم هر یو پیغمبر ګډي سرولې دي نبی رسول الله والسلام فرمایي كنت ارى الغنم بقراريد ما به پسو کړ قیراتونو باندې ګډي سرولې موسی عليه السلام موي موسیٰ علیہ السلام یو رز گڑی سرولی گڑی بیزی سرولی پیست تین او تختید یو چیلی او تختید موسیٰ علیہ السلام ور پسی منده وی منده او چیلی هم منده وی اوز چیلی چلک خواه منده وی انو لک ساعت ادریگی نو شاعت تو گوری چلالانده بمی که زبان حال لگه نا ناسه تو گوری هر رانده بگو لازه دو رد علای ما که نا چه موسیٰ علیہ السلام ور پسی ور منده کی جوڑا گا ور منده کی چه موسیٰ علیہ السلام پا مزشی نو چه لیم پا مزشی یاوزای که آخیر راونی و نو ده موسیٰ علیہ السلام پا شنجرالی پیغمبر چی نزان تره سره سوچو که ده چه لیم داگ لر اخلاسو لنو پا کارو کدا سی پزان راوانوی کدا تاسو اینجا تاسو بری چیری سر اسو کولو موسیٰ علیہ السلام اگا چه لیونی و راو ویسا دیو کرا زدیم ستڑه کرم زان دیم ستڑه کرم سی چل لیو کرم ندی سو خوال ندی سو سکل زان دیم ستڑه کرم از دیم ستڑه کرم رای استو خوچ خیری کئی ربنا اتمی سلام علیهم واشدود علی قلوبهم فا انهم لا یؤمنو حتی رول عذاب العلیم بیادا سی خیری کئی اولا رب بلزد تو تدا واقعی ادا کردی وا چه کل قارون تا قارون سزا دا موسیٰ علی سلام پا خیرو وی اللہ غر کی که سر دا مال غر کا چې غرکوی الله ورته موسی او پیسا غرض دی را شو اگر تا دی سمرا صبر کرو قارون تا دی صبرو نکو نو داوا چف بے پیغمبرانو دار دقی وجنا چستاسو بواسطه داسی قوم سروازی چی بیا داسی نئی چی داسی چی خبر نس خبر بانی خپا کیگی نو دی دو وجنا دا مثال ذکر کو چی خواری بو سر کول غواری خواری بو سر کئی ومثل الذین کفرو او مثال کافرانو کمثل الذی وشان دا کس تا یعنی قوج چغو باسی آغستا لا اسمو الا دعا و ندا چه ناوری مگر تشا چغا و بلنا تشا بلنا او چغا دا اوری او نور پس بوی گینا مداو پویا کول واری یادوی موجه دادا چه دا تسلی دا تسلی دا دایی خپش چیزی لگی ایم او دای منینا خبر کوم و منینا خبر کوم و منینا نو تسلی والاور کئی دا ساروی چی ناغم دا غشانتی تبا توای راش راش آرازینا اسی اوری خبر غوگونو تکای که چیز خوبه لشوبه تا دی طرف نخوص بم را اخلاص شو وقت بدا سی نیخ کی خونور پا خبر پویی گینه چی سراتوی و سراتوی چی اوکا سراتوی چی مکو دا ساروی دی سڑیا تخ پلا خبر کوا تا آواز با بیزای نزیم ومثل اللذین کفرو کمثل اللذی مثال آکسانو چی کافران دی پشاند آکس تا یا نیقو بی مالا اسمو مثلو کوا مثل اللذین کفرو کما صلی اللہ دی پشاند آکس تے یعنی قوب مالا اسمو اللہ دعا و ندا چی چگو باسی آغستا چی ناوری اللہ دعا و ندا مگر تش بلناو چگا سم بمبک من عمیون فهم لایا قیلون دی کانی دی گنگیان دی اڑاند فهم لایا قیلون دی پوی گینا پاک باندی ای ایمان دارو سبق دیوی سنا سیمان بدر کرا غلی که خیری نه ایماندارو کلو من طیبات ما رزقناکم خورای تاسو ده پاکو آغینا چه در کلمی تاستا وشکرو لله او قدرو که ده اللہ ده نعمتونو ان کنتم ای آو تابدون که تاسو آغی اللہ ده بندگی کون کی که آواز ده اللہ عبادت کوئی نداو کورا که آواز ده اللہ عبادت که نمانخت ده اللہ پنم بانده پیش که شکرانی ده اللہ پنم پیش که انما حرم علیکم المیتا پابندی ذکر کے اس عرص بانو خوری انما حرم علیکم المیتا یقینا حرام کر دی اللہ پتاسو المیتا تا مردارا مردارا چه بید حلالینا اغم بڑشی حلالا نشر اختیاری وشی آن استراری انما حرم علیکم المیتا یقینا حرام کر دی اللہ پتاسو آنی مردارا مردارا کمزوری پیدا کئی زکاری که حس نی نو جذبات ختمی نو دا بری بغیرت کی واد دما وینا وینا جوش پیدا کی نو جوش بری زیاد شی پو گناهونو بانی بیاورده ولا مال خنزیر اگوه خد خنزیر خنزیر طول آرام ده سارو بیختو دارو کو خوکوه خد ذکر کری دا زکده یه دا خوراک سی ذکر کی نو خوراک آپ کی خوکوه خد زکا او خنزیر به غیرت ده دلا خپل ببینی چه ده ماده سر بسوک بد فعلی کهی او لره کهیه نا او خپل ماده با بل تپریدی والا مال خنزیر او وقت خنزیر او ده بدلی و وما اوه الله بیهیل غیر الله او آقا چوچات کرش پاقی باندی نم بید خدای نه ده بلچا نم پیوچات کرش وما اوه الله بیهیل غیر الله او آقا چوچات کرش پاقی باندی نوم دو خدای نه علاوه دو بلچا چه داد پیر بابا پنوم بانده یا داد لوی زوان پنوم یا داد ملالیم بابا و سرنا بابا پنوم داد دو دو پنوم بانده داغل عزت دو پارا پیشو نوما او الا بیل غیر الله آغا احلال اوچاتولو تولی کی احلال دانه چه بمانه دا حلالولو آغا چه حلال کریشو می بیا تین علوه و پراتی ہوئا تی او خوالال شیوی نی او حیلا پا مانا دا زبیحانه دی تفسیر عزیزی که شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ ذکر کئی چه احلال فاربای که حیج جا پا مانا زبحانه آمده دا ایز دای که پا مانا دا زبحانه دا راغلی او سوک چه داوی چه مانا دا زبح بانده دی نو آوی دا فاربای نپویگی احلال میاشتی تا چې میاش څنګه راوخی جی نو عربای کې دې ته هلال وی زکه په دې باندې आवाज اوچت شي خلک وی هاغه د میاش ته هاغه د میاش ته الهلال معشوم چې پیدا شي او چر او والا او مرش نو جنازه او پکی از استحل صوبیو سلی علیه و غسلا غسل بولور کئی او چه چر او والا نو هلال چری طویل کی نو اما او الا بیل غیر الله آچو چد کلیشو پاقی بانده نم دی ازت ده غیر الله نم دی ازت او ده تقرب ده غیر الله چه زان پیوتا نزده کئی زان نزده کئی داغی نم پی واقستل شو یو دا ملما دا پارا چه دا چرگوڑ دا ملما لالالوم دا ورور لالالوم دا پلانی لالالوم دا خود آغا دا تقرب دا پارا نده چه دا آغی گینی دا فایده و دا نقصان امید تکی چه دا مالا فایده را که نقصان برا که بی اسبابو دا مطلب خونه یقی که او دا ملما عزت مقصودی اکرام مقصودی تا تقرب دا غیر الله چه آغا تا پیزان نزده که چه دا مالا بی اسبابو فایده و نقصان را که نو آغا حرام ده دانه چه برلیان وی عجیبه گله وی عجیبه خبره ده وی بابی دیگه حرام او مولوی دیگه حلال چه پا او دوی چه دا غواب مولوی سب لالالوم نو دا حلال ده او چه اوی دی چه دا بابا لالالوم نو مرداره ده وی دا سنگ چله وی دا غلط ده نو دا غی دا دلیل غلط ده که مولوی سب تا دی پا که دا نیتو که چه دا کم نیت دا بابا ده نو آقا هم حرامه ده بیا آقا هم حرامه ده چه تقرب ده غیر الله ده پارا پیش وقت که جوندی لیه که مڑی لیه نو آقا حرام دی لکه بادشاہ رازی یا ده یو علاقی مشر رازی گورنر رازی او خلق اسی بیسا پلاره که چرگانه او یا ساروی علال کی دیلانا چه ده آقا یا ده آقا ملمانه بیخری خو صرف چه نوموشی چه دوم را ساروی علال شیوی دی ده آقا ده تقرب ده پارا نو ده حرام دی تاسی دی حرام لکه صدر سیبراتو او ستاسو نازم سیب ده زلی اغا ده سولا کروپو کنتاری لزولی وی تشی کنتاری ده پار ده تقرب ده غیر الله حرام دی و ناروا دی مازو به حال قدوم الامیر شامیدی کی شامیر رازی او صرف اسی خلق دیل علال کی ایس بیساسو کی خوریم نا چه ده اغا تا زن نزده کم ناغا حرام دی نو چې نزدیکت د غیر الله د پاره وي فما الا به لغیر الله هغه چوچت کړی شي باغې باندې نوم د غیر الله چې نوم پی اوچت شو نو حرام شو کور دې چیلې ولاړ دی بیزه دا غوا ولاړ ده او دې وی چې دا غوا او دا بیزه د بابا په نوم بس مردار شو دا بیا شاہ صاحب لکی رحمہ اللہ تفسیر عزیزی کی چه دا شے اس حرام شو حرمت دران سرایت کرد او پدی که پلیتی دا سوردن نشوا که بعد از این بذکر نام خدا حلال نمی گردد چه پس داغی نا پا بسم اللہ بانے پاکی گی نا مانین دی سگ و خوب پشان دا سپی او دا زمری پس سپی او زمری باننے سور بسم اللہ گانے وین وین ولالی گی نا دغه بیزه سپیشو دغه بیزه خندیر شو دا اوس په بسم الله باندې نه پاکی چې تو ازو بسم الله الله اکبرم ها اسی دی ویلو چې یاره بابا له بچلې اورم او پوه شو په مساله باندې او چې له متعین نو معلوم دیسکور نه نو بس توبه او بس الله وته ګنا معاف کی خودی چیلی تاوان در باندې نشته وما او الا به لغیر الله زنی خلق یو بل مصیبت کی ویارا منگا دا اللہ ما نخته دا خو صرف دا پیر بابا دربار تیرو چلتا پا خیرانو خوری دا اس لیل انجراو تیدا وی صرف منگا چه کمدنو وی مور بزن سر بوزم او پلان که وکم چکر با صرف دا لاور تولگو دا تا گنج بخش دربار تا او نور چه کمدنو دا قیران و غریبانان لوڑے اولی دیزا کی فقیران و غریبانان نشتے او تی جی پیر بابا توڑے و دیزا کی فقیران و غریبانان نشتے خود دال میں کچھ کالا کالا ہے گا نا سندی رحمہ اللہ وی انما الاعمال بالنیات دا عملونو دار و مدار پنیتونو باندے دے اغز کر کئی چی عرب چی او عرب نو دا دیر نران قومو دا دی بچے سب پزرونو اغا بے پخلیو نو پزر کے بے داو چی دا داغا چی کمدنو دا منخ سر چا دا د بابا د الله تو د منا تو د عزا نو په خلی بهم داوی چې دا د الله تو د منا تو د عزا او سندی رحم الله وی هماره سندی اور پنجابی وی زمنګ سندیان او پنجابیان چې دی وی دا د غی په شان دیني دی نو دې په زړه کې یو پټه ساتي او په خلی بل سوې نو په زړه کې ساتي چې دا د بابا دنوم خو په خلی باندې وی چې دا د چا دنوم د الله دی نو خلی له اعتبار رکان اصللا زړلا انما الاعمال بالنیات نه حرام دی نه روا دی پختانوں داسیو دی و صفاوی داد بابا دے سر چیلے میں منا لے داد کال نے زیارت تے اگلے میں لواو پراٹا منا لے ہر شے چو کاغ چیلے او کبیزوا کغواوا او ک الواو پراٹے وی ہر شے چ گوڑاوا شپک پیسی زو سڑے شپک پیسی جی بے کے خودی زیارتونو شپک پیسی جی وی گوڑاوا لڑامے الواوا او یا پراٹے وی یا چئیوا یا ریجی وی ریجی وی کراچے کے روڈ سر زیارت تے تریو داس چا کرلا چلوڑو موته داسې دا غوتای دی خلکو نیولې داسې داسې کې داسې کې ویدا د بابا غ منښت تر و دی و ته دا غوتای نیولې چې موږ لپکې لګارا کوم موږ لپکې لګارا کوم یو غول ته غوتای نیولې قران و ته وی دا شیطان غول لی رجس من عمل شیطان آیتونه براړو ان شاء الله رسو سورته مایده کې هو قران وی رجس من عمل شیطان دا شیطان تازه غول لی تازه اده تازه غول ته ناس ته کته کوي دا قران دا ذکر ذکر کوي چې دی خلکو دین نفرت پیدا شي نفرت ایو تناسی کتا کوا خو پختانو ولو میونی میخی خورده سشه خورده خورده و توی کنه خورده خورده ایده بابا خورده دا خورده ویلی که که خورده لیشی وی سیستا چه خورده لیشی وی نواغسی بس پاکپل او تو وای نو خورده لیشی وی داقی تو وای نور ستا وای وما اوه اللہ بیهی لغیر اللہ او آغا چوچت کشو پاقی وانی نوم دیزت او تقرب ده غیر اللہ فمانی دو تر را غیر باغین نو آسوک چه مجبور اکڑشو خوراک دو مردار تا غیر باغین چه نوی نافرمانا ولا آدین او نوی زیاده که اونکه غیر باغین چه نوی نافرمانا سمانا غیر باغین چه نوی نافرمانا یعنی چه دو وقت نمخ کی خوری لاو که ننه او یه رحصه نچه ہو کشم تو مردار تا کتا کئی غیر باغین چه نوی نافرمانا چه دو وقت نمخ کی خوری ولا آدین او نوی زیاده که اونکه چه دا جاتا زیاده خوری مردار دور اخره چه ملاده نیغشی بس نو دیو تکینی نو کتا کئیه کتا کئیه والا آدن او چه نی زیاده که اونکه چه داد زیاده خوری فلا اسمالین نشته گناه بده بانده ان الله غفور رحیم یقین الله ره بخون که مهربان ان الله مساله گرانه وان دا نزور و دا منخت و مساله دیر اگرانه دا دا طول بابا نصیب ری دشمنانی طول بابا نصیب ری دشمنانی دا مساله دیر اگرانه وان نو چگرانو نو کلا سڑی سر تراش وی ریارو دو بیانو آئیه ما وینا چپشو گوره این اللذینا یک تومون ما انزر اللہ یقینا کسان چه پتی آغا چرا لگری دی اللہ من الكتاب دی کتاب ناو اشترونا بی زمنن قلیلا و اشترونا بی زمنن قلیلا او غرکی بده بانی وز معمولی دنیا معمولی دو دنیا دو جنا دین پتی و اشترونا بی زمنن قلیلا او غرکی پا دی بانی دنیا معمولی حوث معمولی اولای کاما کرونا فی بطونی من لنار دا غلق چه دن هنر دکی گیرد خپلی مگر دو ورا ما یا کرونا فی بطونی هم نا چه پا گیرد خپلو که مگر ورا ورا چه اکلا فی بطنی مانا اکلا فی البطن مانا دک اکلا گیرد یا کرونا فی بطونی من لنار نا چه پا گیرد خپلو که مگر ورا ولا یکلمهم اللہ یوم القیاما خبری بہن کی اللہ دی سرا پر از قیامت باندھے والا یزکی ما نہ بپا کی دی لدی گنانا خبری در احمد بو سرن کی دو غسی خوب سرن کی چی قال اخسو فیا ولا تکلمون زئی کرے شی خبر مکوئی والا یزکی ما نہ بپا کی دی لرا والا ما عذاب علیم او دی لدی عذاب دردناک اولائک الذین دادیا غبط بختا اس طرح ضلالتا چ خوخه کڑ خطائی بل ہدا بہ بل رسملار از ولالتا نظرون دا غیر الله ما نقصد بابا دا خواه اکڑی بلو دا پا پاک خوراک بانی پا ما نقصد دا اللہ بل هدا او بل هدایت ولا ذا بالمغفره اشتروا ضلالتا خوغه کړه گمراهی هر عمل بی دینه بل هدا او بل هدایت ولا ذا بالمغفره او عذاب بل رب خنه کی عذاب واغس او مغفرت پر خود فماس براو مالن نار نو سناشنا صبر دې دی پور باندې فماس براو مالن نار سناشنا صبر دې دی پور الان نار الا عمل النار فعمل ور باندې چې پور د عمل باندې کلک دی یا فماس براو مالن نار چې کلک کل دی لاله پور باندې په اخرت کې بس اخرت کې به نور سنی خو پور به صبر نو نار دی وجنا چې یقین الله را لګلو کتاب د پاره د اخکار کولو الله کتاب دې را لګلو شیخ کارشی وان الذين اختلفوا في الكتاب ايقنا كسان اختلفوا في الكتاب شیخ اختلاف کړي په کتاب کې لفي شي قاقم باید خامخا په مخالفت لري کیږي باید عن الحق په مخالفت لري کیږي د حق نه حق نه لري دي یا باید معنا مستمره الى الموت خامخا په مخالفت کیږي باید همیشه تر مرګ پوری اختوی مخالفت کی ندیده پوری دوئی سے بیان فی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا دو کلمی دا کلمی دوار جزونا اغا بیان شو او سوئی دا مسئلہ با رسول غاڑی دا چھتا کئی نو کڑاو مصیبت پا دربان رازی چیز دا کئی نو زدکولو کم تکلیف تے چی عمل پی کئی نو عمل کولو کم تکلیف تے چه بل تیراسای نو پاغی کم تکلیفون او مصیبتون نی بیا چه ده عمل میدان تا اوزی نو زن خلق وستا مقابلی لرا اوزی ای با ده سر مقابله کئی مقابلی لرا اوزی ستا مقابله کئی اغی سر با مقابله کل غاڑی مقابله با کل ده بدنی او کل با ده مالی ده مال و ده بدن مقابله بی نا اغا مقابلی نم جهاد ده نا مقابلی نم جهاد ده دا تکلیفونو برداشت کول نوم جهاد دی نو کڑاو وکو غواړي نو درې مېسه صورت دا وتر 253 نمبر آیات پورزی او دې کې به ذکر کای مسله د جهاد مسله د جهاد به ذکر کای په مختلفو طریقو باندې دا اول ځل د جهاد مسله ده نو جهاد مسله دا داسې نه ده چې بس ته ډایرک میدان ته ځه ناولو ګورا داریس اصول لخپل اول ځان منظم کا دویم ملک منظم کا دریم کور منظم کا چې دا هر څه منظم کړل نو چې بیا اوزه نو امیر ځان له منتخب کا هغه ستاسو جماعت سری سل دی عمره یو دی ممره ستاسو امیر هغه با جفاکشی دای اصول را روان نی نو چې امیر و منتخب کو نه اعتماد پا اللہ و کئی او قاتل و گتی پی پوری کئی نو اول ځان منظم کا دا دا جهاد ٹریننگ دے تربیت دا مجاہد نور چنو دی آسان ٹریننگ گرانا گرانا خبر نیشتے ایوان شیخ سے بکسر دے کرکی دا پنج پیر مدد ذل و لالی چی دا جنگ ٹریننگ سدے وی نباز میں آرائی نے فکری جام عبادہ ہے فنونی جنگ کا آئین بالکل سیدھا سادہ ہے اتارے نو کا خنجر دشمنانی دین کے سینے میں یہی اعظم اپنا یہی اپنا ارادہ ہے بس دا دا فنون دا جنگ دا جنگ اقسام اور دا جنگ طریقہ آڑے را سادہ دا اتارے نو کا خنجر دشمنانی دین کے سینے میں یہی اعظم اپنا یہی اپنا ارادہ ہے نداغی اصول ذکر کئی اول ځان منظم کا چه ځان منظم کئی نداغی اصول ذکر کئی دی یو آیات کے لس اصول عقیدہ سمکا پینزه دا عقیده او پینزه دا عمل سمطلب دا عقیده ام پنج پیریشا او دا عمل ام سشا پنج پیریشا ننم نا دا عقیده او دا عمل پنج پیریشا عقیده ده قرآن موافق کا او عمل ده قرآن موافق کا پینزو خبره ده ٹریننگ ده مجاہد اد عقیده او پینزو ده عمل بیا سلور اصول ده ملک ده سامولو سلور مسئله د ملک د سامولو بیا جنگ تا ترغیبات نو بیا اتل اس مسالی د کور د سامولو اتل اس مسالی د کور د سامولو چې ستا کور به بدی باندې سمیږي. اول مسالی آزی کرکی د ٹریننگ او د تربیت د مجاہد دی تولے کی گی تہذیب الاخلاق تہذیب الاخلاق دویم تولے کی گی سیاست مدنی او دریم تولے کی گی تدبیر المنزل لیس البران تولو جواکم دا مسالہ بیا بیا آڑولا راڑولا دے قبلے دا دے دی تمخ کو دے دی تمخ کو دے یاگ تمخ کو دا مسالہ بیا ویلا قرآن وی تا تش قبلی تا مخ گرزول نیکی گرزولی دا چه تش قبلی تا مخ کوا دا جون نیکی دا نا نیکی و پیجنه یه ظالمانو تش قبلی تا مخ گرزول دا نیکی ندا حسنی بوی اولی دا منگ چی منز کوا وی دی منگ تا کافر وی نو منز او قبلی تا خوابو جا علم مخ کوا که عقیده نی سمانو نو تش پی قبلی تا مخ کولو بانی نبچ که گی لیسر بران توالو جوا کم ندا نیکی تش دا خبرا تش بانی پوش وی کنا نیکی دا و تش دا ندا انتو اللو اجواکم قبال المشرق دا چواروی تاسو مخون اقبل طرف دو نرخات تا والمغربی و طرف دو نور پریوات تا ولیکن البر من آمن بالله لیکن نیکی نیکی دا آغا چالا ولیکن البر بر من لیکن نیکی نیکی دا آغا چالا یا ولیکن البر من لیکن نیک آغا سوک دے ایمان راوڑ دے پا اللہ باندے یاو والی یوم الاخر و پراز رستائی دوا والملائکت او درے والکتاب او سالور والنبین او پینزو دا پینزو صفتون دا عقیدے شیخ صد پنج پیر مدذل اللہ العالی وی چھے دے سمت لب دے ایمان پا اللہ جہاد کے سمت لب دا دی پینزو ربط دا جہاد سرسدے ایمان آمن باللہ چاچ ایمان راوڑی پا اللہ باندے پا اللہ ایمان دے چھ میدان تلاشم نمال باغا اللہ امداد کئی لا انصرن اللہ من انصرہ پا دے باندی ایمان دے پا دے باندی ایمان دے چھ انت انصر اللہ انصرکم ویثبت اقدامکم کتاسو دا اللہ دین امداد کوئی نو اللہ بستاسو امداد کئی پا دے ایمان دے دویم ولی یوم الاخر او پر از رستائی باندے پر از رستائی ایمان دے کنن شہید شمان واللہ برالا قیامت کی بدل را کئی والی اوم الاخر که غازی شما واللہ برالا پر قیامت کی بدل را کئی والی اوم الاخر پر از رستائی دے ایمان والی اوم الاخر او پر از رستائی باندے پاگی بانی ایمان لری والملائکہ او پرشتو باندے پرشتو ایمان دے چیزو کلا پر میدان جہاد تلارم او عقیدہ میں برابر ہوا نو اللہ بمارا را امدادو نرا لیگی فرشتی برالا امداد را لیگی نو فرشتو امداد برالا را لیگی والملائکہ او فرشتی و فرشتو ایمان دے چه اغی امداد برالا رازی فضائی بدر پیدا کر فرشتی تیری نصرت کو اتر سکتے گردو سے قطار اندر قطار اب بھی فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گردوں سے قطار اندر قطار آپ بھی اس با اللہ استا امداد کی والملائکہ دا امریکی بی باون آدھا سیزونا و لڑاکی دی مڑاکی دی او بیکارشی چکرستا پا اللہ اعتمادو در جیاز بور پرشتے پاوا کی پا بروچت کی خجستا کر پا اللہ اعتمادو والملائکہ او فرشتے والکتاب او پا کتاب باندی ماندے کتاب باندی مانے چی کتاب کی مداول چی لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات بالا حیاء کتاب اللہ ینتقو بیننا لیسا شہیدو بمیت اللہ اکزیبو حازا کتاب اللہ ینتقو بیننا لیسا شہیدو بمیت اللہ اکزیبو وی دادا اللہ کتاب زمان کو ماخی گویا چی شہید چی دین واغا بس مرن دین بس مرن دین شہید اللہ درجات پر کی وان نبیین او پیغمبرانو بانے اعتماد ایمان پا پیغمبرانو چھے پیغمبرانو سرا اللہ وادی نصرت کردے وی او هغه پورا کړی وی نو لا مبدل علی کلمات الله نشره بلون کې به سلو د الله سوکو ما سره به الله امداد کی انبیاء او تای ویلو چې نا جون دان اعلی هم الغالبون چې یقینا الله کار زمونږ دی زورار زون دا انبیاء او تابعدارم دا انبیاء او لخرم انبیاء او تای ویلو چې الا ان از بالله هم الغالبون چې یقینا دال دا الله زورارې نزل الله دلم او زب زورارم نو دا اعتماد بی دا پینزو اصول لاقی دی اوز پینزو دا عمل پینزو دا عمل و آت المال آل آهو بی زوی القربا والیتام والمساکین مال آب خال لگی دانا چی دا بل نتشی چندی غواری اخپل مال نلگی نا اخپل مال بلگی و آت المال آل آهو بی زوی القربا اور کئی مال را پا مینه دا دی مال سر دی مینه دی مال نا هر د ورتا خپل ما جات ته خو سره دینه ورکی یا وا تل مال الا حبی ورکی مال را پمینه دا الله دا الله سره مینه دا یعنی اخلاص ته په ورکړه کې زاویل قربا خپلوانو ته ولی اتام او بپلار بچو ته والمسکین والمساکین او غریبانو ته وابن سبیل او مسافر ته مسافر له ورکی وسائلین او فی الرقاب وسائلینا غوښتن کې د وقتی ضرورت یا وسائلینا غوښتن کې د پاره د دین اغې لا ورکی وقتی ضرورت غواړي سړی له ناسا پای کې سوال دا خو خنه دی اسوال خدوشن ولو کان من اسوال ذلن ولو کان من الابوین سوال خو ذلت ته اگر کده مور او پلار نه هو دل تر سوال وسائلین وی سوال ګوند لا ورکو څه مطلب مطلب دا چې یو سړی دی او دا هغه وقتی ضرورت ته وقتی ضرورت ته ډوډۍ ضرورت ته یا جامې ضرورت ته او بل څه بندوبست نه کیږي او تا ته یو ځلې وی چې مال لا کار کونو کولا یا مراد د دین د پاره غواړي او درې چې مدرسه او مدرسې سره امداد وکي یا جماعت سره امداد وکي او یا جهاد د پاره مال وغوښت چنده وکړه جهاد د پاره نو ورکولا وسائلین غوختون کې د پاره د دین د الله چې دین د الله د پاره غواړي نو غلا ورکا وسائلین او فی الرقاب او غوختون کې وسائلین او سوال غندولا او فی الرقاب او بازادو لوسټونو کې غلامان آزاد کا یا قرضداري هغه د قرض آزاد کا یا فی الرقاب یا وکړه دې هغه د شرک انخته دې سټونه په شرک انخته دې د ورد تلو دې نو هغه د شرک آزاد کا مرګری د مال راجمه کی اولت ال تر یو ملګری مقرر کی چالته د قران درس کی چې دا ملګری خپل وسنور نورسی نو تنظیمی خرچه دی کی او دا ملګری دی لیږي چې هغه خلق د شرک آزاد شي وا فیر رقاب او پازادو لسټونو کی وا قام صلات وین وا قام صلات او پابندی کی د مانزه دانچ مجاهد او مستقبلی تنه مخ کی چرتا نو قام صلات او پابندی کی د مانزه بل وا تا زکات او ورکی زکات مخکی وا تا المال نفلی وو او دل تا وا تا زکات اوس فرض دی وا تا زکات او ورکی زکات لرا ول موفونا بیاده مزادو درم ول موفونا بیاده مزادو پورا کون کی دو وادو خپل دو لوزونو کالای چ لوزو کو نو دل تا سمرات آیات آن دی لوزونو پورا کای دل تا یاو دا امیر سره له اوس کړه دي چې ستای تاس په کومانو بل دا امیر تابعداري کوا ول موفونا بیاده مزادو بل الله سره له اوس کړه دي چې الله زبر اتق تمنه میدان نا ول موفونا بیاده مزادو اوس دا له اوس ما تو ما میدان نا اتق سما ول موفونا بیاده مزادو پورا پورا کون کی دوا دو کار چې دی وعده کوي وصابرین فی الواسا و ضرا سالورم تینزم بینظم شو آت المال یو اقام صلات دوا آت الزکاة دری والموفون بیادم صلور وصوابرین پینظم وصوابرین فی الواسای وزراء صفت کو ملک لکو وصوابرین امده صوابرین صفت کو ملک لکو یا وصوابرین او شیک لکو فی الواسای وزراء کونو صوابرین شیطاسو کلکو فی الواسای وزراء وصابرین آتا پا المفون نسی کی المفون خو مرفوع دے او صابرین منصوب دے ما دو جدنا سبوی لے یا ام داو صابرین صفات کو ملک لکو یا شایتا سکلکو فی الواسائی وزور را پتاوانون پا سختو کی پتاوانون کی وزور را پا تکلیفونو کی فی الواسائی پا مسائب مالیا وزور را او مسائب پا دنیا پا دوارو کی کلک واہین الواسی پا وقت جان کی دانا چرٹا زو شیعو زائی او دے بل زائی پا مند روان دے ساری نیولا دے وینان حالا لگی دلے ما دانا چیز از اسی بیس غوگونو کی گوتو ورکڑی و سروان الاسی خینال حالا لگی دلے ما کتب سمگو را چیز تا بایی لگی دلے پا نانا واہین الواسی پا وقت جان کی نولای کلدین صدقو دا لسو صفتون وارا دا خلق چینو دا دیرشتی نی واولای کا هم المتقون او دا خلق چینو دیدی متقیان ہو دلیل متقین ہدایت دی متقیان تا وچو قرآن راو آغستو او دا لسیفتون بکی پیدا شو نولای کا هم المتقون دا خلق چینو دیدی متقیان زان بچ کون کی دی خلاف دا اللہ نا پاقیدی و عمل کین یا ایو اللذین آمنون کتب علیکم القصاص دا سلور اصول دا ملک دا سامولو اول ظالم نا بدلہ واخلی دویم 180 کی ذکر کئی یا وصلت یا کے چھے مال پہ صحیح طریقہ تقسیم کئی درہم چھے تربیت د سختو د عادت کولو کوي روزونی وای چې د سخت عادت شي سالورم په ملک کې رشوتونه نه ای 188 کې یو سلطه اتیام کې ملک کې رشوتونه نه ای دا سلور اصول د ملک د سامول د پاره ذکر کوي اول د ظالم نه بدلا اخلي ظالم ظلم تم پرې دی ظالم ظلم تا مپری دی یا ایو الذین آمنو کتب علیکم القصاص اے ایماندارو مقرق ریشو دے پتا سوانے برابر والے فی القتلہ پو وجل شوکی برابر والے دے سمات لب چچا قتل کر دے نو اق کو وج نہیں چسوک وجن کے دے نو اق کو وج نہیں دویم دادا چه داغه نه علاوه بلو مواج نهی او درم داغه یو مقابله کی دیرو مواج نهی یو مقابله کی دیرو مواج نهی برابر والی در بانده اللہ ایخی ده چه کم قاتل ده نو اک قواج نهی ده قاتل نه علاوه بل مواج نه پختانو کم عربو کم داوا ده سر سره رانه وجله ده سر بطی وج نه نه غلطه ده چه کم سری قتل کرده اک قواج نه بس چه کم سڑی قتل کرده که ها ده سر ده و که دخپو ده بس اق قو وجنا زین وی زمانگ نه ده سر اغا وجل ده لس خوبه ته وجنم یای پینزه بته وجنم غلطه ده یای وجل ده نو یو وجنا اوق قو وجنا نو داوی برابر واله خطب علیکم القصاص فی القتل مقارک رشوه ده بتاسو بانده القصاص برابر واله ببارد وجل شوکی وجل شو کے برابر والے نو دانا دا قرآن انسانی قیمت ہوئی دا اسنا چی سڑی قتل کردے آدھے 25 سالہ قید با مشقت نو بس 25 سالہ کی آگا چی کندے نو خود مزی پا آل تایی او خو دا غنم و خکول دوڑای او چانا کتا کئی دال خو چانا دا کنا دال چانا دا آگا کتا کئی پینزیش کاله او ساتی پینزیش کاله پینزیش کاله خود تو یاو تب سڑی لهم سوار که چانوار که لوی غوی بطی اوزی نو چرا اوزی نو داغه نبیا لوی بدماش بلنی لوی بدماش بلنی او لوی اجرتی قاتل تی بلنی ولی اگه داغه دا خوانده قصد تره کنه اداغه نسیری که خونه نو دا قرآن وی نا چه قتل کرده بس اداغه مقابله کی اواج نا دا یو چه دی اواج نو پزرگونو خلق ببچی پزرگونو خلق ببچی اے ایماندارو مقرق رشو دے بتا سبانی برابر والے پا بارد وجل شوکے الہر رو بالہر آزاد په بلل آزاد کې کده قاتلو الحر بالحر آزاد بوجل شي په بلل آزاد کې کده آزاد قاتلو والعبد بالعبد او غلام با وجل شي په بلل غلام کې کده غلام قاتلو والانثى بالانثى او جنای با خزا بوجل شي په بلل خزا کې کده قاتلا وا چې کوم قاتلی نه بوجل شي کده قاتل بو سره یادوي ګني بیا یاد انتهائی مشکل لے. آزاد با وجل شی بلد آزاد کی کده قاتلو او غلام با وجل شی بلد غلام کی کده قاتلو او خزا با وجل شی بلد خزا کی کده قاتلو او جن کی فمن اوفیا لہو من اخیش اون فمن اوفیا لہو من اخیش اون تدی خبر لگا مخ کی واری دا خوشوا چی او سڑیو لگید او بلیو واجو دا قاتل با وجل غواری اسلامی حکومتی دا قاتل دی او وجل شی حکومت دی وجنی دا قصاص اغسطلو اختیار دا حکومت تی بل سکنی شی اغسطل دا نو سو چکالا دا مقتول وارسان دا وجل شی وارسان اغی که یوتن او یا طولو اغی وی چه دا زما رو رو او دی فلانکی وجله ده که دا فلانکی منگا او وجنو مثل منگ رو رو واپس کی گی نا منگا دی فلانکی تا قصاص ماف کرده ده بس دی منگا وجنو نا خو منگ لده دوم را پیسه را کی رو غیو کرا پا پیسو بانده نو یو جایز ده دا رو غصه ده جایز ده او دی که پیسه چه سوم را مقرر کرده نو جایز دی فرضا بانده چه سمرا مقرر کی نو جائز دی ده شریعت ده طرف بکی مقرر حد نیشتا ده ده شریعت ده طرف مقرر سزا قصاص ته او غدی ماف کرا نو سو چه کلده تا ده قاتل تا مافیو شوا قاتل تا سو شوا مافیو شوا نو سو دلوم دست بیغم که ناستل ندی پکار اغی ورطویل دی پیسه راکا نو دل دی دی ور کی پیسه پخی طریقه تال مطول دی نکی چه دیر وقت اغی پیسی ساری چه اغی پا اغی خپل مافای استو مانه کی او دی پلا د مقتول وارسانو تا هم تربیت کئی خو نکی چه د مقتول وارسانو تا وی چه د مقتول وارسانو تاسو یو لوی کارو کو لوی عملو مکو چه قصاصو ماف کو سړیم د وجلو نسکو ماف کو نو اوس چې تاسو پیسې غواړی نو په نرمه طریقه غواړی اس نه چې بیا د بیو کوي او تاسو چې کمنو سره غلط تغو کوي اذان له په خپل خو باندې او بواړوي قران داسې عجیب دین دی دواړو طرفونو ته خو نه کوي د قاتل والو ته وای ور کوي په خیر طریقه کنه او د مقتول والو ته وای او غواړي په خیر طریقه لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځی یو یهودی هغه ور پس راغی و ته یې زما قرض پیسې راکا تا ته زما پیسې قرض دی هغه راکا نبی رسول الله متوی هغه کې خلانه ټا پات نه دا رزی په کې لا پات دي در کوم خلانه رزی په کې پات دي هغه شور جوړ کو دغه شانتی یی تاسو کنه تاسو مسلمانان خورسړی نه پیسې خوندې کوي نبی ادا سدا سې یی اوس نور خبره ډیر شور جوړ کو صحابیرا غروغه دی ګریوان نه ونیو ویسی چل لے وی دا زمانہ پیسی خول لی دا چل لے واغا چل لے وی زمان پیغمبر دا سی نکی جگی پی سڑے نیولے واج نندے نبی علیہ السلام ورطوی دا سی مکاوا کنا پل مل گیری تا وی صحابی تا دا سی مکاوا دو تا اوائے چی پا صحیح طریقے او غوارا او ما تا اوائے چی پا صحیح طریقے وارکا دا چی ولی نکی چی دو تا ہم غصہ کیگی و ما تا موس دو تا غصہ کیگی دا تا ما غصہ کیگا آیا یہودی ڈائریک ایمان راڑو اگر تچاوی ولی دیمان ناڑو ویمان میزه کرالو چه ما دا کتلا ما امتحان اغسطو چه زمانگ پا کتاب که داو چه دا آخیری پیغمبر